बात खूब समझनी है कि वियोग नित्य है और अक्रिय नित्य है। तो साधन करने में क्रिया करते करते क्रिया से उपरति होगी, भक्ति में, ज्ञान में, योग में, सब में अक्रिय अवस्था होगी अंत में। नौधा भक्तियों में भी तस्मिन् तद्गुण शालिता श्रद्धा तेषां धर्मेषु तति हरिगुण श्रुति, और नौधा भक्ति में रामायण में भी विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, बहुत कर्म से विरति होगी, वैराग्य होगा, त्याग होगा। तो अगर इसको अपने समझ लें और करने में ठीक अनुभव हो जाए तो सब कुछ परमात्मा के समर्पण करके अपने को भी भगवान के समर्पित कर दे, और समर्पित कर दे और मन से उनके चरणों में ही लेट जाए और फिर कुछ भी ना करे। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया साधन है। भगवान के चरणों के शरण हो गया, हरि शरणम, भगवान ही हमारा आश्रय है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। ऐसे चुप हो जाएगा, आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंत, कुछ भी चिंतन न करे। ये अक्रिय अवस्था को अचिंत ध्यान कहा है, मोक्ष सत्संग कहा है, अंतिम साधन है ये। अगर सिद्ध होता तब तो मुझे मुक्ति हो जाएगी। ये सिद्ध हो जाए, समझ में आ जाए तो भगवान के चरणों में स्थित हो, कुछ नहीं करे फिर, करना नहीं, भगवान का भी चिंतन नहीं करना, क्यों भगवान के चरणों में है, बस चिंतन क्या करे, भगवान चरण में स्थित हो जाए। कोई चिंतन आ जाए तो लावे, नहीं आ जाए तो उसकी भी उपेक्षा करे, आ जाएगा चला जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, तो आएगा वो चला जाएगा, उपेक्षा। ना उसको बढ़िया समझे ना घटिया समझे, अपने संबंध नहीं है उससे, कैसे निर्विकल्प हो जाए। कुछ भी चिंतन करना करे तो भगवान के ठेठ पहुंच गया, भगवान के चरणों में पहुंच गया, अब करना क्या रहा। यहां से हम बद्रीनाथ जावे तो बद्रीनाथ ठेठ पहुंच गए, बस अब ठेठ पहुंच गए, ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर चुप हो जाए। हम तो भगवान के चरणों में आ गए। भगवान के चरण कहाँ है, उतरे के कहाँ नहीं है। वाल्मीकि से पूछा भगवान ने कि रहूं कहाँ, तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछ सकूं जाऊं। वाल्मीकि जी कहते मेरे को तो पूछते संकोच होता है, जहां न हो तही रहो, आप कहाँ नहीं हो, मैं कहाँ रहूं तो कहाँ नहीं हो, तो कहाँ नहीं हो वो मेरे को बता गया या मैं नहीं, उनमें सुनकर मैं बता दूंगा किस जगह रहो। भगवान चुप हो गए, क्या कहे, तो भगवान के चरण कहाँ नहीं है, सब जगह, जहाँ आप जाओ वहां चरण यही, यही भगवान के चरण है, यही भगवान के मुख है, यही भगवान की आंख है, यहाँ भगवान का मस्तक है, यही चरण है, इस जगह चरणों में चढ़ा दो, मस्तक पर चढ़ा दो, कड़े में माला पहना दो, दीप दिखा दो, यही भोग लगा दो, यही सर्वतः पाणी पातन तत् सर्वतः सर्वतोक्षिलोक सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वभावे तिष्ठते, सब जगह सब है। शाही में कौन सी लिपि है, तो इसका उत्तर क्या है? सब लिपि है, अंग्रेजी लिख दो, हिंदी लिख दो, उड़िया लिख दो, उर्दू लिख दो, शाही में कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है, तुम्हारी मर्जी, और सब लिपिया है, लिखने वाले की मर्जी, सो लिख दो। सोने में कौन सा गहना कहाँ है, कि सब गहने सा का सब जगह है। पत्थर में कौन सी मूर्ति कहाँ है, कि मन निकाल वहां ही है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, सब है परिपूर्ण है, जहाँ आप जैसे करो वहां ही जा। आदि अंत जन अंत के सारे कार्य सोय, जय जीव उर न तो धीरे धरे रहो, जय लिख प्रगट हो, जहाँ निश्चय करे वहीं प्रकट हो जाए। गोप गांव के लिए वन में प्रकट हो गए, प्रहलाद के लिए थम्भे में से प्रकट हो गए, द्रौपदी के लिए चीर रूप से प्रकट हो गए। जहाँ वो चाहे वहां ले लो, उस रूप में ले लो, निशंग रूप से, चीर रूप से, वंशी वाले रूप से, चाहे सब रूप ले लो, और सब जगह परिपूर्ण है। सब जगह है तो यहाँ ही है, सब समय में तो अभी भी है, सब में है तो अपने में भी है, तो अपने में है। सब सब सबसे नजीक परमात्मा ही है। मैंपन दूर है अपने से, संसार परमात्मा नजीक है। परिपूर्ण सम शांत सदघन चेतन घन आनंद घन स्वरूप से सचिदानंद घन रूप परमात्मा परिपूर्ण है, एक रूप है, सब जगह है, जो कहते परिपूर्ण है। तो उसकी शरण हो जाए, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। जहाँ शरण हुआ भगवान है, भगवान की शरण होगी चरणों में, दंडोत कर दी चरणों पर गया। भगवान की कृपा दृष्टि है, कृपा के मेरे पर हाथ है, पढ़ा हूँ। ऐसे आत्मसंस्त मना कृतवा न कहीं से भी चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करे। अब चिंतन क्या करे, परमात्मा में हो गए हम तो, है उनमें नित्य निरंतर सब शांत सद घन चित घन आनंद घन परिपूर्ण परमात्मा में स्थित हो जाए। न मैं रहा न मेरा रहा, मैं भगवान के अर्पित हो गया, मेरा क्या रहा। निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति, निर्ममो निरहंकार हो तो शांति मिलती है। संसार में ममता आसक्ति रखने से बंद हो बंधन होता है। सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया नहीं है, भगवान का ही था, अपने तो छापा मारा था ऊपर, भगवान की चीज में अपना बेईमानी से अपना भी अपना थोड़ा ही था। जन्मे तो साथ में लाए नहीं, मरेंगे तो साथ ले जा सकते नहीं, और रहते हुए मन के मुताबिक परिवर्तन कर सकते नहीं। अगर कर सकते तो लखपति करोड़पति सब बढ़ जाए, तो कर नहीं सकते तो साथ लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं। रहते हुए भी इसको मन चाहा बढ़ा ले, मन चाहा घटा ले, मन चाहा परिवर्तन कर ले, हमारी शक्ति नहीं, तो हमारे कैसे, हमारा माना हुआ गलती है, वो हमने भगवान को दे दिया, तो भगवान खुश हो जाते। भगवान की चीज भगवान को देने से भगवान खुश हो जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त में, अपने घर के क्या लगा। जैसे आप बाजार से काम धंधा करके घरे पहुंचे, घरे पहुंचे तो एक बच्चा छोटा आपका ही घुटनों के बाद चलता है, अभी पैरों से चलना आया नहीं, वो घुटनों से चल करके एक थाली उठाकर आपको दे दे, बस इतना बड़ा हो जाए, ऐसा कर दे इतना, कितना बड़ा कर तो मेरे से बड़ा, मैं तो यहां तक हूं, तो इतना हो जाए बड़ा, आशीर्वाद मिली। वो कहां से आया थाली, आंगन कहां से आया, खुद कहां से आया, सब आपका ही, घर ही आपका, बच्चा ही आपका, ताली भी आपकी, आपकी चीज आपको दी, आप खुश हो जाते हो, अपने से बड़ा बना देते हो। ऐसे भगवान मेरी चीज भगवान का अर्पण कर दो और अपने आप को अर्पण करो, भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। भरत जी प्रतीक्षा ही, भरत जी की माँ के कई प्रतीक्षा करती रही कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे। माँ तो थी उनकी भी, माँ तो थी, माँ का बेटा भरत का भरत, परंतु भरत जी नाराज हो गए माँ से कि जो अपने बेटे को जंगल में निकाल दे वो माँ कह रहा है कैसे। राम जी को, लक्ष्मण जी को वन में भेज दिया जंगल में। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम है, कोई गांव में गांव कहीं जा नहीं भी, तुम 14 वर्ष जंगल में तापस वेश रहे, ऐसे घर से निकाल दे वो माँ होती है। भरत जी के मैं नहीं कहूँ, इसको माँ नहीं कहूंगा, माँ तो बहुत प्यार है, गोदी में रखे, दिल लगावे, प्यार करे, वो माँ होती है, जंगल में निकाल दे। तो भरत जी माँ नहीं कहते, के मन में रही कि भरतलाल मेरे को माँ कहते। भरतलाल महाराणी साहब कहते, महाराणी साहब पधारो, महाराणी साहब का पधारो। वो हो रहा थी गंगा जी, वहां जमुना नर्मदा के किनारे, वहां चली गई केकई जी, महाराणी साहब यहाँ कैसे आए। कि बेटा मैं यहाँ पड़ी रहूं एक तरफ, ना महाराणी साहब आप महलों में पधारो, कि आपने महल प्यारा लगा है ना, मेरे लिए महल तैयार किया आपने, तो महल आपको अच्छा लगे, आप महल में पधारो। महारानी साहब नमस्कार करे, आप महारानी साहब हो। भर तो लगे पूरी सुबह हो, भर तो माँ कहे तो खुश हो जाए, कह नहीं महारानी साहब आप महल में पधारो, आप तो राज्य महल अच्छा लगे वहां पधारो। महाराणी को महल काटे आई हूँ, भरतलाल जी माँ ने कहता, राम जी माँ कहते, राम जी माँ कहते। बनवास से आए तो सब पहले, सबसे पहले केकई के महल में पधारे, केकई को नमस्कार, पूछे गए कौशल्या माँ के, पहले केकई माँ गए। चित्रकूट में मिले तो पहले केकई माँ से मिले, माँ के मन में बहम हो जाएगा कि रामलला वो माँ ने भेज दिया जंगल में। तो राम जी माँ का आदर ज्यादा करते, के कई का आदर करते, कौशल्या माँ से अधिक ऐसा आदर करते, पर भरतलाल नहीं कहता। भरत राम जी के मन में भरत जी का भी बहुत आदर था। पंचवटी में एक दिन सुबह स्नान करके निकले तो ठंडी ठंडी हवा चलती थी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भरत भी अभी शत्रु में स्नान में सरयू में स्नान करता होगा रे, और वो ठंडी लगती होगा, व्रत रखता है, संयम से रहता है। तो राम जी को अपनी ख्याल नहीं आई, भरत की ख्याल आई, अभी भरत स्नान करता होगा और वो ठंडी लगती होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज एक ही माँ ने आपको वनवास दे दिया, उसको क्या मिला, खुद विधवा हो गई। भरत से महाराज गर्भी, भरत को माँ बेटा नहीं कह रही, वो कहती थी बेटा, वो नहीं कहता माँ, तो बेटा भी माँ नहीं कहता, पति शांत हो गए, आप वनवास क्या मिला। तो राम जी कहते हैं, समय मध्यमा माता गर्भित व्या कदाचन, मेरी इसी माँ की निंदा कभी मत करना। बड़ी कौशल्या जी, छोटी सुमता जी, मध्यमा माता निचली माँ है, इस माँ की निंदा नहीं करना। तस्य इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथा गुरु, अयोध्याधिपति भरत महाराज की बात करो, कोई चलाओ, अयोध्याधिपति भरत है, भरत की कोई कथा कहो। तो भगवान को माँ की निंदा नहीं सुहाती, केकी की कोई निंदा कर सुहाते नहीं। मुलिधन मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, तन में अपितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। राम के वनवास जाने में चार गुना उत्साह, चतुर चार गुना चौगुण साहु, चौगुण साहु चार गुना चाह हुआ उत्साह। ये तो मुनिजन मिलने विशेष बन, मुनिजन का मिलना, संत महात्मा मिलेंगे राज में थोड़ी आएंगे वहाँ, मुनिजन मिलने विशेष बन सभी भांति हित मोर, तन में पितु आयु पिताजी की आज्ञा और माँ तेरी सम्मति है। के कई मार कहते हैं सम्मत जननी तोर, अरे भरत प्राण भी भाव राजू। तो विधि सब विधि भविष्य आजू बस तरह से मेरे ठीक है, बन बड़े खुश होते हैं राम जी। भरत जी कहते मैं बनवा जाऊ आप पधारो ना, ये नहीं होगा भाई। तो भरतलाल के दुख हो रहा है, राम जी को वन में भेज दिया बिना छुट्टी के, उपराने फिर देते कांटे हैं कंकर है। भरत जी का बड़ा दुख होता था, राम जी की तो प्रसन्नता होती थी। जंगल में बात आई थी कि भरत जी ने केकई को माँ नहीं कहा, तो उसके मन में रही। ऐसे राम जी भगवान के भी हम मन में है कि ये छोरा मेरे को मेरा कह देंगे, मेरे हो ये तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, पर तो हम प्रतीक्षा करते हैं। आप दूसरे दूसरों के बोले धन को कहते हो, स्त्री पुत्र परिवार को कहते हो, माँ बाप को कहते हो, मेरे भगवान कहते रहे मेरे को कह दे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे प्यारे हैं मेरे से पैदा हुए हैं, ये मेरे को कहते हे नाथ आप मेरे हो मैं आपका हूँ, खुश हो जाए भगवान। जो पात्र पुरुष फल चल रहा है जो भेज कर दो खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए, कितनी सस्ती बात है। अब घर का क्या लगे बताओ, जो मिली चीज है भगवान को दे, भगवान से ही मिली है, भगवान की है। अब मर को दिया छोड़ कर मरु गई, साथ ले जाओगे नहीं, मेरे लाया नहीं, ये भगवान को दे दे तो भगवान इतने खुश हो जाए। बस सब दे दिया इसने, अम्बरीश ने सब दे दिया। तो दुर्वासा को कह दिया भाई अम्बरीश तो मेरे का सब है, सब मेरे को दे दिया, समझे सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब उसको क्या दूं मैं, भगवान तो बड़े संकोच में पड़ जाते हैं कि मैंने दिया वो सब का सब मेरे को दे दिया, अब उसको क्या दूं मैं। ऐसे भगवान है तो कितने सस्ते मिलते सजनो, संसार में ममता छोड़कर भगवान को दे, ये ममता की हुई आपने आपने करी है नहीं यहाँ मेरापन, वो मेरापन छोड़ दें भगवान को दे है ना, ये धन आपका संपत्ति आपकी, तत्पुरुष मद अर्पण जो कुछ मेरे अर्पण कर दे, शुभाशुभ फल रे वो मोक्ष, शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात, भगवान की वस्तु भगवान को दे दे बंधन मिट जाए, बेईमान कर बंधन हो जाए भाई। इस वास्ते अपने तो अपने आप और सभी अपनी जितनी कला थी मैं मेरा सब भगवान को दे दिया, मैं ही भगवान का हूँ और मेरा है ही नहीं कुछ भी, ये तो भगवान का ही है। अरे मैं भी भगवान का ही हूँ, बालक वो पिताजी का ही तो है, बालक भी पिताजी का है, चीज भी है, घर भी पिताजी का, आंगन भी पिताजी का, बस ये सभी देने क्रिया मात्र से पूरे हो जाने। ऐसे भगवान को कहते बालक मैं तो आपका हूँ, भगवान खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए। तदगुरु से मदर्पणम हरि शरणम, भगवान के शरण हो जाए, एक आश्रय आप ही हो, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है बदल का पानी पीता है वो, गंगा जी का भी नहीं पीता, जमीन का जल नहीं पीता, ऐसे हम तो भगवान के हैं, भगवान के चरण प्रसन्न हो जाए। हे नाथ मैं आपका हूँ, मौज हो जाए। कितनी बात है हृदय से अभी से, मेरी गलन वो सब तेरी है, मिली हुई है ये रहेगी नहीं अपनी, तो भगवान तो है ही भगवान की, दे दो भगवान को। नारायण नारायण नारायण।